สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่38ครับประโยคสำคัญคือ かしこまりました แปลว่าเข้าใจแล้วครับ ตัวละครเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะเมื่อแอนนาตื่นนอนตอนเช้านี้รู้สึกเพลียและมีไข้แอนนานั่งแท็กซี่ไปหาหมอกับคุณแม่ประจำหอพักค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ かしこまりました แปลว่าเข้าใจแล้วครับ までお願いします かしこまりました まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください。 ฟังคำอธิบายครับคุณแม่ประจำหอพักพูดกับคนขับรถแท็กซี่ว่า 市民病院までお願いします แปลว่าช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ 市民病院 หมายถึงโรงพยาบาลประชาชนประกอบด้วยคำว่า 市民 แปลว่าประชาชนกับ 病院 คือโรงพยาบาล มาเดะ แปลว่าถึงในที่นี้ก็คือที ่お願いします คือคำขอร้องอย่างสุภาพ เมื่อดิฉันต้องการจะนั่งแท็กซี่ไปที่ NHK ก็จะพูดว่า NHK までお願いしますถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับคนขับรถแท็กซี่ตอบว่า かしこまりました แปลว่าเข้าใจแล้วครับนี่คือประโยคสำคัญของวันนี ้かしこまりました นี่คือสำนวนภาษาสุภาพของ わかりました แปลว่าเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะสำนวนภาษาสุภาพใช้เพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้ฟังและผู้ที่เป็นหัวข้อของการสนทนาโดยใช้ในแวดวงธุรกิจและเมื่อพูดกับผู้ที่อาวุโสกว่า สำนวนภาษาสุภาพわかりましたกลายเป็นかしこまりましたเป็นคำที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะ ครับถูกต้องครับลองฝึกพูดประโยคสำคัญในวันนี้ครับ かしこまりました หลังจากนั้นคุณแม่ประจำหอพักอธิบายทางที่จะไปโรงพยาบาลให้คนขับรถแท็กซี่ฟัง まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください แปลว่าการุณาตรงไปและเลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟอันที่3ค่ะ まっすぐ แปลว่าตรงไป いって คือรูปเตะของคำกริยา いきます ที่แปลว่าไป เมื่อพูดถึงการกระทำอย่างหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นหลังการกระทำอีกอย่างเปลี่ยนคำกริยาแรกให้อยู่ในรูปเตะถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับตรงไปก่อนจากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายดังนั้นเปลี่ยนคำกริยาอิกิมัสให้อยู่ในรูปเทคืออิเตะ มิทึเมะ แปลว่าที่สาม มิทึ คือสามคำนี้มีเลขสามและลักษณะนาม ทึ ในบทเรียนที่7เราได้เรียนวิธีพูดตัวเลขไปแล้วนะคะเมื่อตัวเลขตามด้วยลักษณะนามซึวิธีที่เราเรียกตัวเลขบางตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขนั้นๆมีซึรวมอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับ3คือ ซ้ำ แต่ถ้าตามด้วยซึจะกลายเป็นมิซึในสำนวนที่พูดว่าม ิซึเมะ คำว่า เมะ แสดงถึงลำดับถ้าคำนี้ต่อท้ายลักษณะนามส่วน โน คือคำช่วยเชื่อมคำนาม ชิงโ อหมายถึงสัญญาณไฟ มิซึเมะโนชิงโกแปลว่าสัญญาณไฟอันที่3ใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับ โ อตามหลังคำนี้คือคำช่วยบ่งชี้กรรม ฮิดาริ แปลว่าซ้าย นิ คือคำช่วยบ่งชี้ทิศทาง มางะเตะ คือรูปเตะของคำกริยาม างะริมัส แปลว่าเลี้ยวสามารถแสดงการขอร้องด้วยการพูดคำกริยารูปเทกับ คุดาไซ แปลว่าการุณา เข้าใจแล้วล่ะค่ะดังนั้นมังงะเตะกุดาไซแปลว่ากรุณาเลี้ยว ครับถ้าจะพูดประโยคว่ากรุณาเลี้ยวขวาที่หัวมุมที่สองจะพูดว่ายังไงสองกับลักษณะนามซึคือ สองซึ หัวมุมคือ คาโด ขวาคือจำได้ไหมครับขวาคือ มินิ หัวมุมที่สองคือฟุตัตซึเมโนคาโดเพราะฉะนั้นฟุตัตซึเมโนคาโดแล้วต่อด้วยอะไรดีคะ ครับกรุณาเลี้ยวขวาที่หัวมุมที่สองคือ ฟุตัตซึเมโนคาโดมินินิมะกัตเตคุดาไซ ดิฉันจะพูดตามนะคะฟุตัตซึเมโนคาโดมินินิมะกัตเตคุดาไซ ครับดีครับต่อไปครับไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่38กันอีกครั้งประโยคสำคัญในวันนี้คือ かしこまりました แปลว่าเข้าใจแล้วครับ しみん病院までお願いします かしこまりました まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะอาจารย์กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนคำสุภาพด้วยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าใช้สำนวนคำพูดสุภาพเมื่อพูดกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าตัวเองผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าครูอาจารย์ลูกค้าหรือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคยหรือเมื่อพูดถึงบุคคลเหล่านั้นแม้แต่กับคนที่โดยปกติแล้วพูดคุยอย่างเป็นกันเองเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านั้นในโอกาสเป็นทางการเช่นการประชุมทางธุรกิจก็จะใช้สำนวนคำพูดสุภาพสิ่งสำคัญคือสถานที่ที่พูดครับภาษาสุภาพของคำกริยาแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกคือคำพูดยกย่องถ้าใช้คำรูปนี้สำหรับคำกริยาที่แสดงการกระทำหรือสถานการณ์ของบุคคลที่กำลังพูดด้วยหรือผู้ที่เรากำลังกล่าวถึงจะเป็นการแสดงความเคารพบุคคลนั้นเช่นรูปแสดงความยกย่องของกริยาม ิมัส แปลว่าดูคือ ご覧になります ส่วนอีกแบบคือคำพูดถ่อมตัวใช้รูปนี้เมื่อพูดถึงการกระทำและสถานการณ์ต่างๆของตัวเองโดยพูดถ่อมตัวเพื่อแสดงความเคารพผู้ฟังเช่นคนขับรถแท็กซี่ในบทสนทนานี้พูดว่าเข้าใจแล้วครับโดยไม่ใช้ประโยค わかりました แต่พูดว่า かしこまりました ซึ่งเป็นการพูดแบบถ่อมตัวมีความหมายว่าเข้าใจแล้วครับอาจรู้สึกว่าสำนวนภาษาสุภาพนั้นใช้ยากแต่ไม่ต้องกังวลครับในการสนทนาตามปกติถ้าใช้คำกริยารูป must ก็ฟังดูสุภาพเพียงพอ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้จะแนะนำคำที่ใช้อธิบายเวลาที่ตัวสั่นเพราะเกิดอาการบางอย่างครับ ฟูระฟูระ พูดว่า ฟุระฟุระ เมื่อยืนแทบไม่ไหวเพราะเหนื่อยหรือเป็นไข้และถ้าพูดว่า ฟุระฟุระ คำนี้ใช้อธิบายเวลาที่ทำอะไรโดยไม่มีแนวคิดหรือจุดประสงค์ชัดเจน ดูเหมือนคำนี้ใช้อธิบายความหมายหลายอย่างนะคะ ครับอีกสำนวนที่คล้ายกันคือ คุระคุระ คำนี ้คุระคุระ อธิบายอาการวิงเวียนศีรษะพูดว่าเกิดอาการคุระคุระในศีรษะก็ได้ครับนั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา แท็กซี่ในญี่ปุ่นมีประตูอัตโนมัติค่ะคนขับเป็นคนเปิดปิดประตูด้วยตัวเองถ้าหากจะพยายามเปิดประตูรถแท็กซี่ด้วยตัวเองคนขับจะเตือนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่38ไหมครับ เป็นห่วงอาการของแอนนาจังเลยค่ะคราวหน้าแอนนาจะไปหาหมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ